bazılarımız itibariyle dünkü hassasiyetlerimizi bugün kaybetmekte olduğumuz, bir ölçüde duyarsızlaştığımız görülüyor. Başkalarını kendimize benzetelim derken farkında olmadan başkalarına benzeme olabiliyor. Bu hizmetin büyümesine ve dünyaya açılmasına nazaran normal mi karşılanmalı, yoksa nasıl değerlendirilmeli? Bir insan çok parlak, çok cazip, böyle doğrudan doğruya kalbi hayatınıza bakan, hitap eden, önemli işlerle meşgul olurken bile hep aynı formatı takip ederse şayet, bu en cazip şeyler zamanla zatında değil fakat onun nazarında matlaşır, renk atar, cazibesini kaybeder. O bakımdan belki herkesten ziyade bir işin içinde bulunan insanlar kendilerini yenileme gayreti içinde bulunmalıdırlar. Her gün böyle insan aynı camiye gitse gelse, tek camisi olan yerlerde olur. O camiye karşı ülfet olur, saflara karşı ülfet olur, imama karşı ülfet olur. Yani orada her gün bir aşk, bir şevk estirerek namazın ruhuna dokunmayacak şekilde bir farklılık ortaya koyarak, ayrı bir derinlik estirerek o namazı farklı duymamız lazım. Yoksa bayatlarız yani. Yoğurt ekşir, süt ekşir, yağ bozulur, insan da bozulur. İyi olmaya müsait olduğu gibi bozulmaya da müsaittir insan. Bir meselenin bu yanı var. Bir ikincisi de meselenin şekli ve suri durumuna bağlanır. Onu eda etmekle bir şey yaptıklarını zannederler. Bir şey yapılıyordur mutlaka. Mesela işte bir araya gelmeler, oturmalar, konuşmalar, bir mecmua çıkarıyorlarsa o mecmuayı, o mecmuanın yazılarını, onun mizampajını, ona koyacakları resimleri, yazıların keyfiyetini, seçme meselesini Allah için yapılabilecek işlerin en mükemmeli şeklinde görür. Tamamen ona kilitlenirler. Oysa ki o mecmuayı çıkarmada, o yazıyı yazmada, bir kitap ortaya koymada, bütün bunlar Allah'ı daha iyi tanıma, her gün yeniden bir kere daha tanıma, her gün onu tanımanın his ve heyecanını yaşamak içindir. Okuduğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz şeyler eğer bizi iki adım alıp ileriye götürmüyorsa onların hepsini götürüp bir çukura dökmek, üzerine de taşlar yığmak gerekir. Bir de böyle bir şey oluyor. İşin şekli ve suri yanı bizi meşgul ediyor. Biz temelde o meseleyi yeni duyduğumuz zamanki şekliyle, derinliğiyle duymuyoruz. O heyecan hissetmiyoruz. Buna terminolojimize soktuğumuz bir kelimeyle heyecan yorgunluğu diyoruz. His yorgunluğu diyoruz. His felci diyoruz. Bir diğer yanı da insanlar alkışlıyorsa farkına varmadan o alkışlanmanın sarhoşu oluyoruz. Oysa ki insanlar Allah yolunda yürürken Cenab-ı Hak hakkındaki marifetin sarhoşu olmalılar. Muhabbetin sarhoşu olmalılar. Aşkın sarhoşu olmalılar. İştiyaki ilahinin sarhoşu olmalılar. Olanlar, hak dostları öyle olmuş. Fakat alkışlanıyoruz. Elde bir, gülde bir oluyor. Gittiğimiz her yerde bizden bahsediliyor. Bu koskocaman şeylerin altından kalkamama gibi şeyler oluyor. İşte bazen ona çarpılıyoruz. İsterseniz o çarpılmada da işi çatallatabilirsiniz, ikiye ayırabilirsiniz. Birisi nazar çarpıyor. Hakikaten iyi bir hizmet sergiliyorsunuz. Bu defa nazar vuruyor sizi. Bir yalnız eğiliyor sizin. Ruhunuzda bir eğilme oluyor, bir kırılma oluyor. Bir diğer taraftan da esas o türlü şeyleri kaldıracak güçlü olmadığınızdan dolayı. Yani bütün onlar olurken, sağanak sağanak yağmur gibi başınızdan aşağıya takdirler yağarken, olup biten onca şeyi millet hep size postalarken, bunun arkasında falan var derken, bütün onların hepsinden bir kenara çekilip böyle, acizem, zelilem, perişanem, natuanem, medetkâhem, zidergâhat ilahi diyebilme meselesi çok önemli. Senin Said ismindeki mahlukun, masluğun, hem müsin, hem müsi, hem seyidinden kaçmış bir günahkar olduğu halde 40 sene sonra tövbe edip sana dönmek istiyor mülazasıyla kendine bakar, faziletlerde kenara çekilir. Fakat işte işin göbeğine tahtını kurar oturursan, o çökme, o sönme, o pörsümü olmaz, o renk atma olmaz. Fakat bizler zayıf insanlarız. O takdirler, o alkışlar karşısında duymamız gerekli olan sesi duyamayabiliriz. Yani bir yerde bir hutbe irade ediyorsunuz, bir konferansta konuşuyorsunuz. Bir alkış tufanı tutturuyorlar ki orada. Artık siz sizi duyamıyorsunuz. Boğuluyorsunuz, o alkışlar altında boğuluyorsunuz. Onun içindir ki belli imkanları olan, dünyevi imkanları olan, gücü kuvveti olan, serveti olan, namı nişanı olan, soyu sopu parlak olan insanlar Enbiya-i İzam'a karşı müstenkif davranmışlardır. Bazen belli bir yaş, belli bir baş, belli bir müktesebat, belli şeyleri bilme, belli şeyleri öğrenme, bazen din adına bazı şeyleri öğrenme, bazen fünun-u müsbeti adına, pozitif ilimler adına bazı şeyleri öğrenme. Bunlar alıp götürücü, birer rüzgar gibi alıp götürüyor insanları. Ben de biliyorum diyor. Ben diyeni Allah içeriye almıyor. Bir yerde iki tane ben olmaz. Allah'ın olduğu yerde başka bir benlikten bahsedilemez. Ve ben diyenler o kapıdan içeriye giremezler. Almazlar o kapıdan içeriye. Öyle kapının önünde seslen birisini Efendimiz kapıyı açmıyor. Ben, ben diyor ve istinkarda bulunuyor. Evet, tehlikeli şeyler. Bunlar önümüzü kesen şeyler. Hepiniz bir şey söyleyebilirsiniz. Bir şey yazıp çizebilirsiniz. Bunları yapmasanız bile o suri, şekli, müktesebatınıza bakabilirsiniz. Kendinizi onunla değerlendirebilirsiniz. Oysa ki Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri açısından her kendinizi değerlendirmede analizleriniz sizi Allah'a götürmeli. Yani bu da ondan demeli. Bu da ondan demeli. Ben bu kafayı kendim planlamadım ki. Yani bu genler bana benden değil yani. Hacı Kemal'in ifadesiyle makamı cennet olsun. Kimin kendi mahiyeti içinde 5 kuruşluk sermayesi vardır? Evet, bir düşünün. Siz ona ait şeyleri bir kenara koyun. Sonra ben şuyum diye bir tekmil verin. Askerci ifadeyle. Ben şuyum deyin. Sıfır adına bir tekmil vereceksiniz. Şimdi aklı başında bir insan meselelere yaklaşırken bu mülahazalarla yaklaşacak. Bu analizleri, kendi hakkındaki tefekkürleri, tezekkürleri, tedebbürleri, kendi ifademizle diyelim, tahlilleri, terkipleri onu Allah'a götürecektir. Bu Allah'a götürmeyen o mülahazaların hepsi de merduttur. Bütün bunların hepsini birden nazarı itibara alarak dün öyleydik, bugün böyleyiz problemine belki bir çözüm getirebiliriz. Her mesele zat-ı uluhiyete yaklaşma istikametinde bir şeyler ortaya koyarak halledilmeli. Bizim için her mesele talidir. Manevi hayatımız adına bir yenilenme meselesi söz konusu değilse yaptığımız bu güzel işler içinde boğulur gideriz. Belki birileri dirilir, belki dirilmez. Belki bir dünya yeniden var olur, belki olmaz ama fakat biz mahvoluruz. Onun için işi evirip çevirip hep sohbeti canana getirmek lazım. Teâlev nü'min sa'aten. Gelin hele şöyle bir süre Allah'a iman etmeye bakalım deyip mülahazaları hep zat-ı uluhiyete tevcih etme mecburiyetindeyiz. Efendimizin sevgisini gönüllere işleme mecburiyetindeyiz. Sahabinin yolunu zihinlere işleme, çivileme mecburiyetindeyiz. İnsan bir şeye yaklaşınca başka bir şeyden uzaklaşır. Bu açıdan da kendine yaklaşan böyle yüksek mefkurelerden uzaklaşır. Bir dava adamı olamaz. Bir insanlık adamı olamaz. Hayatını insanlığı ihya etmeye bağlayamaz. Gerçek dava adamlarının dünya diye bir düşünceleri olmamıştır. Dünyaya ait olan şeyler, zaruri olan şeyler, zaruriyat çerçevesi içinde, haci olan şeyler, haciyat çerçevesinde, tahsini olan şeyler, tahsiniyat çerçevesinde. Hayatımızı dini mübini İslam'ı yaşama, diyaneti yaşama istikametinde dengeli yaşayabilmek için birer ihtiyaçtır. Arabaya konan benzin gibidir. Araba değildir, motor değildir, dinamo değildir. Sadece o arabanın hareket etmesi için ona ihtiyacı vardır. Yemeği, içmeyi ve bu mevzuda şahsi hayatımızı sürdürme işini bu kategoride müteala etmek lazım. Aileyi bu kategoride müteala etmek lazım. Herkesin bir gayeyi hayali olması lazım. Gayeyi hayal olmazsa insan dünyaya saplanır. Belki kendi hayatını da kirletir. Kendine güveni de esas sarsar, itimadı da sarsar. Mesela siz, biz diyelim, dinimize hizmet ediyoruz diye bir yerde dursak, ve fakat bunun karşılığında, o hizmet karşılığında bir beklenti içinde bulunsak, az veya çok korunmamız lazım geliyor mülazası içinde bulunuyorsak, o işi kirletiyoruz. Ve bizim gayeyi hayalimiz var olduğundan bahsedilemez. Sen, ben yaptığımız iş itibariyle vaktimizi bu işe ayırdığımızdan dolayı ne yapalım? Şahsi hayatımızı ikame etme adına başka çaremiz yok. Düşünürlerse bize bir şey yaparlar. Burada şimdiye kadar benim takdirle karşıladığım birkaç arkadaş oldu. Çok kariyer yapan vardı. Bir tanesini arkadaşlar çok zorladılar. Burs kabul ettiremediler. Şoförlük yaptı, okulunu öyle bitirdi. Bana göre burada bir tek adam vardı. Gideceksin icabında, fırında çalışacaksın, sokakta süpürgecilik yapacaksın. Kazancını oradan temin edeceksin. Selefleriniz öyle yaptılar. Hiç kimse bu hizmetin sırtından bir şey alarak hizmete yük olabilecek şekilde bu işin içinde durmadı. Ve ondan dolayı bereket oldu. Bugün siz o bereketli insanların bereketinin anil merkez akıntıları içinde akıntıya kürek çekiyorsunuz. Biz yani. Siz bizim neslimiz. Şimdi mefkure insanı, gayeyi hayal insanı diyebileceğimiz insan sadece o meseleyi düşünür ve onun için çırpınır. Onun için ölür dirilir ve sonra döner. Bu kadar şeye de benim burada ihtiyacım vardı der. Onu da alnının teriyle. İslamiyet helal ve haramdan ibarettir. Helal haram bilmeyen ben Allah'a inanıyorum, ben ahirete inanıyorum diyorsa yalan söylüyor. Düpedüz yalan söylüyor. Nereden alıyoruz? Helal mı? Allah'ın evet dediği şeylerden mi? Nereye koyuyoruz? Yaptığımız bu şey doğru mu? Şer'i şerife uyuyor mu? Buna dikkat etmiyorsak şayet revana pirince giderken evdeki bulgurdan oluyor. Helalı haramı araştırma bir esastır. Mesela insanın gönlü arz eder ki burada bulunan sizler gibi kimseler acaba bizim burada umuma açık olan bu yemeklerin kaynağı neresi? Nereden geliyor bunlar? Acaba hizmetten mi? Milletin himmetinden mi? Onu hizmet etseniz bile yiyemezsiniz siz. Hakkınız değildir. Bir ikinci mesele de şu. Acaba biz bunu hak ediyor muyuz yani? Burada duruyoruz biz. Bizim burada duruş gayemiz nedir yani? Niçin varız burada? Neye binaen yani? Biz burada yatıp kalkıyoruz. Burada bu hallar üzerinde dolaşıp duruyoruz. Buranın gölgesinden istifade ediyoruz. Bir de bu yönüyle meseleye bakarak şimdi yine arka planı kurcalamak icap ediyor. Hakkımız var mı, yok mu? En iyisi geçen de dedim, bakır kardeşlerin evinde yediği yemeğin parasını ver. Ne lazım? Şimdi üzerimizden bunca zaman geçti, kesb-i kıdem ettik. İşin duayenleri haline geldik. Bize helal oldu falan. Öyle bir şey yok. Yani aksine insan ilerledikçe, kıdemi arttıkça bence ufku da enginleşmeli. Allah'la daha iyi bir münasebet içinde bulunmalı. Muharremata karşı daha titiz hale gelmeli. Bazı arkadaşlarımız var, hayranlık duyuyorum ben. Böyle isterseniz siz kendi imkanlarınızla destek olun. Hastaneye giderler, bakım görümlerini yaptırırlar. Mesela 10 kuruş alır gider diyelim oraya. Siz emin olarak vermişsinizdir tasarrufunuzda olan bir şeyden. Ben şu kadarını kullandım, şu kadar fazla geldi bana. Getirip korlar onu. Bunu takdirle karşılarım. Bu o hassasiyetin devamı demektir. Böyle uzun zaman bu işin içinde bulunmakla hassasiyeti kaybetme meselesi çok mazur görülecek bir şey değildir. Makul bir şey değildir. Herkes kendini bir kere daha gözden geçirmeli. Bir Allah'la münasebetimiz açısından bir neyi ikame etmeye çalışıyoruz? Dini. Din ne diyor? Bazı şeyler haram diyor, bazı şeylere helal diyor, bazı şeylere mekruh diyor. Siz dini ikame etmeye çalışıyorsunuz, dinde delikler, yarıklar açıyorsunuz. Kim size inanır? Bir de meselenin bu yanı var, bir de meselenin şu yanı var. Siz bu mevzuda göstereceğiniz hassasiyetle çevrenizde bugüne kadar olduğu gibi o güven hissini diri tutarsınız. Güvenerek herkes verir ve bilir ki bunlar çarçur edilmiyor. Kılı kırk yararcasına yaşıyor bu insanlar derler. İşte bütün bu hususların hepsini birden nazar itibara alarak biz fevkalade hassas, fevkalade titiz olma mecburiyetindeyiz. hepimiz içtimai hayat zaviyesinde bir yerde belli şeyler yapıyoruz ve hepimiz dikkat etme mecburiyetindeyiz. İsrafa giremeyiz. Hizmete ait şeyleri alıp çarçur edemeyiz, kullanamayız. Hizmetin arabasına binemeyiz. Hizmetin benzinine bir yere gidemeyiz. Gidersek o benzin almamız lazım. Paramız yoksa o meseleyi açmamız lazım. O problemi çözmemiz lazım. Değişik vesilelerle arz etmişimdir. Yani imamlık yaptım, vaizlik yaptım. Başka yapacağım iş yoktu, beceremezdim de. Burada yine kendinden bahsediyor gibi olma, denaati, şenaati, kabahati, fezaati, mahfuz. Verin siz onu bana. Fakat kendimce ben hiç talep okutmadığım devre olmadı. 8 saat meşgul oldum. İdarecilik yaptım. Hep koşturdum durdum. Ama bunun karşılığında bir yemek bile beklemedim. Yemin ederim bir çaylarını içmedim yani. Hakkım olmayan bir çay içemem. Allah sorar onu bana. Bir kere sen vaaz ederken esas maaş alıp yemezsin ki. İrşat vazifen senin. Fukahi müteahhirin bu mevzuda fetva vermişler. Ben hiç alakadar etmez o. Selefi salihin irşatlarında o işin karşılığında bir şey almışlar mıdır? Dini diyaneti talim etme karşılığında bir şey almışlar mıdır? Fıkhın o mevzudaki fetvaları bu meseleyi yaşanır hale getirmeye matuf belki bir istihsandır. Belki bir maslahat-ı mürseledir. O maslahat-ı mürsele de Hanifi mezhebine göre tali edile-i şer'iyeden sayılmaz. Malikilerin delili. Bu açıdan adanmış bir insan yırtılır, dövünür, eder. Sadece işte ruhunun heykeli neyse onu ikame etmeye çalışır. İkame etmek istediği şeyi ikame etmeye çalışır. İnşa etmek istediği şeyi inşa etmeye çalışır. Onun dışında zaruri ihtiyaçları, haci ihtiyaçları neyse, hayatı adına tahsiniyet kategorisi içine giren nelerse şayet, o mevzuda o kapı açık, aralık yani. Onu değerlendirebilir belki. Ne yapayım diyebilir. Hali hazırda herkesin böyle davranması bu mesele için ölü olur olmasına delil sayılmaz. Herkes dünyaya talip olmuş, herkes dünya arkasından koşuyor. Öyleyse böyle de olabilir bu mesele, mülazası yanlıştır. Herkesle beraber olmak eğer bu bir şeyse kabrin öbür tarafında pek faydasızdır diyor. O musibette diyor, herkesle beraber bu gayrimeşru şeylerin içine girme, herkesle beraber kendini düşünme, herkesle beraber parazit gibi milletin sırtından geçinme, herkesle beraber beklenti içinde bulunma, şayet bir esassa kabrin öbür tarafında hesabı çok ağır olur o meselede. Mefkure insanı, gaye insanı bir kere kabrin öbür tarafındaki hesabı esas almalı, ona göre davranmalıdır. Bütün dünya öyle yapsa, siz tek başınıza kalsanız böyle, nasıl olsa alem yapıyor, ben de bunu yapayım diyemezsiniz. Herkesin hesabını Allah teker teker ona sorar. Osmanlı bir mefkure topluluğuydu. Çok ciddi bir vefa örneği sergilediler. Kendilerini katiyen düşünmediler. Daha evvel de arz ettiğim gibi Osman Gazi Hazretleri o tekfurların içinde bir düzen kuruyor. Daha sonra o ikinci Muratları, o Fatih Cennet mekanları, Yavuz Selimleri, ikinci Bayezidleri kanunları netice verecek bir nesli yetiştiriyor. Ama bu zat ruhunu çadırda Allah'a teslim ediyor. İşte büyüklük oradadır esasen. Beklentisiz yaşama oradadır. Dünyanın dört bir yanına giden arkadaşlar ilk planda onu sergiledikleri görülüyor. Ama o kıvamı korudular mı, korumadılar mı bilemeyeceğim ben bunu. Okul inşaatlarında amele gibi çalıştılar. Burada mıntıka temizliği yaptılar. Bu benim işim değildir deme ukalalığında bulunmadılar. İşçilik yaptılar. Boya yaptılar. Duvar ördüler. O müesseleri kurdular. Sonra içine girdiler. Öğretmenlik yaptılar. Rehberlik yaptılar. 4 ayda bazen maaş alamadılar. Talepte bulunmadılar. Arkadakiler bizleri düşünür dediler. Olsaydı elbette gönderirlerdi. Suizana girmediler. Bunlar mefkure insanlarıydı. Bu kıvam korunuyor mu, korunmuyor mu? Onu bilemeyeceğim için bugün bir mefkure topluluğu var mı? Bu mukaddes davanın kendilerine emanet edileceği nesli oluşturduk mu, oluşturmadık mı, oluşturamadık mı? o mevzuda bir şey söyleyemeyeceğim. Siz ne kadar kendinize bundan bir şey çıkarırsanız, beni içimde hiçbir zaman aşamadığım, takılıp kaldığım, yutkunup yutkunup yutamadığım bir problemden, kırtlağıma saplanan bir dikenden, bir kaktüsten kurtarmış olacaksınız. Yoksa ben o dikeni çıkarmayı bir mağarada denemeyi düşünüyorum. Eğer dışta yapılan hizmet dışın kendi kural ve kaidelerine göre olmuyorsa, bir sahabi gibi olmuyorsa, bazılarına çekilip hayatı mağarada yaşamak daha iyidir. Böyle meseleleri nisbi izafi deyip çevremize bakarak mukayeselerle kendimize bir yer verme değil esas. Örnek nesil sahabe-i kiramdır, tabi-i nizamdır, Osmanlı'nın bidayetidir, Abbasi'nin bidayetidir, Endülüs'e ilk defa giden insanlardır. Başkaları değil yani. Örneğini kendi çevremizde kendini salmış, yiyen, içen ve yan gelip kulağı üzerine yatan insanlardan alan insanlar o izafiyetin batırıcılığı içinde hiç farkına varmadan zif kanallarına saplanır gider. O döneme bakıp bu dönemde kendisine çekidüzen vermesi lazım. Yani o dönem, o mükemmel dönemlerimizi bizim eskilerin ifadesiyle öyle derler tarihte, itila dönemleri. Belli böyle patlayış, çatlayış dönemleri, inkişaf dönemleri. O dönemi hazırlayan mimarlar, o dönemin mefkure insanları, prototipler. Bunları birer endam aynası gibi karşımıza koyarak adeta onlar halleriyle ve tavırlarıyla bana benze diyorlar. Onlara benzemeye çalışma. Oturup kalktığımız her yerde bu mülahazalarla hareket edeceğiz. Dolayısıyla hizmetin inkişafı ölçüsünde aynı zamanda biz de inkişaf etmiş olacağız. Hizmet inkişaf eder, biz olduğumuz yerde kalırsak şayet, bu inkişafla beraber bir kısım refah da gelir. Ve refah uyutucudur. Bir kısım müsait ortam da oluşur. Ve o müsait ortam aynı zamanda felç edicidir. İnsanları beklentiye sevk edicidir. Her insana böyle tüccarlık düşüncesi telkin etmektedir. Kazan, ye, iç filan, evinde rahat yat, hücumat-ı sitede bunların hepsine işaretleri var. Biliyorsunuz, okuduğumuz o şeyler, onları zorla belki kendi kendimize böyle dikte etmek suretiyle inkişafa muhazi ve muadil olarak kendimizde o kıvamı elde etmemiz lazım. Esas odur yani, o mefküre insanı da odur. Şahsi inkişaflar umumi inkişafla at başıdır. İç derinlikleri umumi derinlikle at başıdır. İç açılmaları sır noktasına kadar, kafa noktasına kadar umumi açılmayla muhazidir, müsavidir. Yoksa orada kıvam kaybı olursa şayet o inkişaf onun aleyhinde olur. O parlamalar onun aleyhinde olur. O itila onun aleyhinde olur. İslam dünyasındaki problem budur yani. Dava insanı eksikliği, mefküre insanı eksikliği. İlim değil yani. İlim, bu alış kitapları okursunuz fakat bir şey ifade etmiyor onlar. Milletin dinsiz kaldığı dönemde de Kur'an evlerimizde vardı ve kadife mahfazaları içinde yatak odalarımızın başucunda asılıydı. Fakat bizim için bir şey ifade etmiyordu. Her zaman arz ettiğim şeyi bir daha tekrar edeceğim ben. O Kur'an ve ondan nebhan eden mübarek kitaplar, siz onlara muhtaç olduğunuz kadar onlar da size muhtaçtır. Siz temsil cihetiyle onu ifade edeceksiniz. O da muhtevasıyla size bir şey ifade edecektir. İnsansız Kur'an insanlığa bir şey anlatamaz. İnsanla beraber Kur'an bir şey ifade eder. Allah Celle Celaluhu o Kur'an'ı herkesin kalbine ilka buyururdu. Kalpleri de o donanımla gönderirdi. Fakat onu mükemmel temsil edecek, hayır diyemeyeceğiniz kıvamda ortaya koyacak bir temsilciyle gönderdi onu. Onun etrafında onun dediği her şeyi başa tacı yapan temsilcilerle bize ulaştırdı. Bu bakımdan o çok önemlidir. Ve biz bugün o meselenin eksikliğini yaşıyoruz. Arızalar ondan kaynaklanıyor. Kutup merhum "Hel nahnu müslimun" dedi. Bir kitabını adı koydu. Biz Müslüman mıyız? İnsan mümin olduğundan şüphe etmemeli. Çünkü mümin miyim, değil miyim? Hafizan Allah küfre açık durma demektir. Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle Allah küfrden razı değildir. Ve biz de titreyerek onu söyleriz. Elhamdülillah ala kulli hal, sivel küfrü ve dalal. Küfre ve dalalete hayır. Senin takdirinle de olsa hayır istemiyoruz. Çünkü sensizliğe iter biz o. Hel nahnu müslimun. Biz Müslüman mıyız diyor. İslam'a tam teslim olmuş muyuz? Veya işte biraz evvel Frenkçi ifadesiyle prototip Müslüman mıyız? İdeal Müslüman mıyız? Mefkure insana bir Müslüman mıyız? Kafamızda Müslümanlığı iladan başka düşünceler var mı? Mülahazalar var mı? Gaye dediğimiz başka şeyler var mı? Açık kapalı varsa, biraz evvel ben de azıcık kapalı, azıcık üstünkörü, azıcık da imalı ifade ettim. Yalan söylemeyelim. İçimizde dünya adına bir şeyi imar etmeyi düşünmenin yanı başında dine hizmet iddiasında bulunuyorsak rica ederim. Yalan söylemeyelim. Diyelim ki kenarından, köşesinden bu işi omuz vermiş gidiyoruz. Allah halimizi ıslah eylesin. Alvar İmamı'nın duasıyla Allah bizi insan eylesin. Gönüller imanla dola. O dünyevilik yaprak yaprak sola ve ayaklarımızın altına dökülüyor. Dünyevilik. Sizin dinden döneceğinizden endişe etmiyorum. Dünya metaını gösteriyor. Şuna alaka duyacağınızdan korkuyorum. Onun üzerinde tenafüse gireceğinizden korkuyorum. Buyuruyor Risalet Mâb Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kavgaların arkasında o var. Hücumat-ı siddeyi takattür edin. Makam, mansıp, şöhret, temperverlik, rahat etme. Alem bana baksın mülahazası içinde olma. Bakma mecburiyetindedir. Hayır. Bunların hiçbir öyle değil. Hele ben adammışım diyorsan, öyle adammışlık olmaz ki. Adammış demek vakıf demektir. Kendini o işe bağlamış. Başka hiçbir mülahazası yok. O Sa'd ibn-i Muaz'ın camide mülahazası çerçevesinde meseleyi ele alabilirsin. İstediğini al, istediğini kes, istediğini bırak, istediğini söyle, istediğinden men et, istediğini emret diyecek kadar o mevzuda tam bir teslimiyet numunesi odur yani adammışlık. Veya Bedir'de işte belki Gıma'da kadar atlan sür diye sürelim. Bu mevzuda bizim arzumuz sorulmaz. Sen arzu soruyorsun ama bize meşveret öğretiyorsun. Senin emirlerin karşısında arzu sorulmaz. Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri gibi bir kimseler ve daha sonraki dönemlerde Ömer bin Abdülaziz gibi kimseler bu münafıklar hakkında nazil olan ayetlerin kendileriniyle alakadar ettiği mülahazasıyla tir tir titriyorlardı. وَالَّذ۪ينَ اِكْنِزُونَ ذَهَوَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا فِي سَب۪يلٰى Yahudiler hakkından nazil olmuştu. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا Münafıklar hakkından nazil olmuştu. Bütün tayyibatınızı dünyada yiyip bitirdiniz. Fakat onların mülahazası bizim için de söz konusudur. Tadmaya izin var, doymaya yok diyor. Böyle doyacağım diye ahirete ait her şeyi burada yiyip bitiriyorsan orada yiyecek bir şey kalmaz demek. Burada tamamen rahat ediyorsan la ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne havfeyn buyuruyor Kudüs Hazretleri. Ben iki emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden vermem diyor. Ve dünya adına bir şeyler biriktiriyorsan bunda ilahi kelimetullah mülazası yoksa ben bunları bir gün şurada yiyeceğim. Bu temerküs, bu tahaşşüt sadece zat-ı üluhiyeti anlatmaya matuf, onun rızasını kazandırmaya matuf olmalı. Bu mülahazaya bağlı değilse o da kenzdir. Kenzse bellidir. Sağına, soluna, alnına, yanaklarına onları kızdırıp basacaklar, dağlayacaklar. Kur'an-ı Kerim açık söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in füruata ait bu türlü meselelerde böyle hem detay vermesi hem de tavzihte bulunması bence çok düşündürücüdür. يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِوَاهُهُمْ ve cunubuhum ve zuhurum. Siz bunları söylerken böyle biraz birinin başına vuruyor gibi yapıyorsunuz. Kur'an'ın icazkar ifadeler açısından meseleyi alacak olursanız onda o meselenin çok mühim, çok hassasiyet isteyen bir konu olduğunu hatırlatır Allah Celle Celaluhu. Detayda çok vurgulayıcı şeyler söylüyor. Ve bunlar Müslümanlar için de söz konusu diyor. Şimdi her mümin hususiyle adanmışlar, meselelere bakarken öyle bakmalılar. Ömer bin Abdülaziz söz konusu olunca zannediyorum sizin de yürekleriniz ürperiyor, diyorsunuz ki keşke biz de öyle bir insan olsaydık. Hazreti Ömer'i duyduğunuz zaman kim bilir eskiden kaç defa gözleriniz dolmuştur. Bu takdir niye? Onlardan öyle uzak durmak niye? İşte bizim çelişkimiz budur yani. Tenakuz budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı seniyesini takdir ederiz. Allah'a yürüdüğü zaman Er-Refik al-Ala deyip Meleği Ala'ya yürüdüğü zaman arkada bıraktığı şey belki eşleri adına birer tane keçiden ibaretti. Ve mübarek kalkanları reyindi bir Yahudi'de. O sahabi ölürdü onu oradan kurtarmak için ve onu o duruma getirmezlerdi. Fakat demek çok sıkışmıştı ki borç para aldı birinden. Çoluk çocuğunu geçindirmek için. Ve kalkanını da peygamber kalkanı rehin verdi. İsteselerdi canlarını verirlerdi ona. Ve bunları biz takdirle karşılıyoruz. Bir hücresi vardı, orada namaz kılıyordu. 5 odada yatıp kalkan bir insan utanmalı. Ayşe validemiz ayaklarını çekmeyince secde edecek yeri yoktu. İşte Buhari'de, Müslim'de, bu Davud'un Sünen'inde. Ben diyor o ayakta çok duruyordu. Secdeye gideceği zaman ayaklarımı çekiyordum. Ayaklarımı çektiğim yere secde ediyordu. Şimdi bunları karşımıza koyacaklar bizim. Haliniz, hali. Ve bunları takdirle karşılıyoruz biz. Bu takdirde samimiyiz acaba? Takdir orada, biz neredeyiz? Bizden evvelkiler. Hep takdir ediyorsunuz Übeyir Gündüz Alp. Evi yoktu. Emanet birisinin verdiği bir evin tek bir odasında yatıp kalkıyordu. Odanın içinde sadece namaz kılacak bir seccade vardı. Diğeri kuru yerdi. Ve odanın bir köşesini perdeyle kapamıştı. Arkasında bir leğen vardı. Abdest alacağı zaman boy abdesti o leğenin içinde ibrikle başına su dökerek yapıyordu. Rahmetlik Bekir Bey, ikisi de rahmetlik oldu. Falan müceddidin veziri azamı derdi. Bir mefkure insanıydı. Ciddi duruşuyla, kanun gibi, kural gibi konuşmalarıyla, vefatından az evvel görmüştüm, ceketinin bu kollarından iplikler çıkmıştı. Tahir-i Mutlu kitaplar basılacağı zaman köyüne gidiyor. Diyor ki tarlalarımı satıyorum. Mevsimi değil diyorlar. İçe gider bunlar. Deli misiniz diyor. Üstad kitapları bastıracak para bulamıyor. Benim tarlam var, o para bulamıyor. Bunu izah edebilir miyiz? Böyleydi onlar. Ve biri 15 sene bir yere kapanıyor, kitap yazıyor orada. Asil bir aileden geliyor. İmkanları var. Kol ağası gibi bir şey. Fakat giderken arkada bir şey bırakmıyor. Mefküre insan onlar. Ne yaptılarsa Allah'ın izni inayetiyle onlar yaptılar. İnşallah yaptıklarına olumsuz bir şey yapmayız. Onlar edip eylediler. Biz edip eylediklerine bir şey etmeyiz inşallah. Evet. Fakat yalan söylemeden, yalan tavırdan, yalan davranıştan kaçınalım. Zaten erbab-ı feraset bilir onu. Eğri büğrü insanların tavır ve davranışlarında doğruluk olmaz. Derler ya, eğri çomağın gölgesi eğri olur. Düz olmaz. Erbab-ı feraset bilir. İttaku firasetel mümini fe innehu yanfuru bi nurillah. Beyhude çırpınmaya gerek yok. Doğru muyuz, değil miyiz? Zaten o allamul guyub olan Allah biliyor. Ruhaniyetine nebevi vakıf. Melekler şahit. Erbab-ı firaset nazır. Kaçamağın hiçbir manası yok. Talep nümin saadır. Gelin bari bir araya geldiğimiz zaman Allah'a iman edelim. Doğru dürüst. Yalandan sıyrılalım. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'elüke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik ve l'ısmete min kulli zemb ve l'ganimete min kulli birr والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة يلك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin. Allahümme ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânu fî yıktelfû. La ilahe illallahul aliyyul azîm. La ilahe illallahul halimul kerîm. Subhane rabbis semâvâti seb'i ve rabbil arşil azîm. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme fârical hem. Kâşifel gam. Mucibe davetil muttarrin izâ da'avuk. Rahmane dünya vel âkhira. Ve rahîmehumâ. فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أعلي كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم، واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين البرعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين. آمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين، في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا، بعدد علمك وبعدد معلوماتك. آمين آمين. والحمد لله.